राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2054 11 जुलाई 1997 को कंपनी बाग अलवर में प्रातः 8:30 बजे के लगभग यह प्रवचन हुआ। राम। सौंदर्य सर्वस्वृद्राय कृष्ण गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीतदावत्पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाय अरविन्दनेत्रात् कृष्णाकरं किमपि तत्त्वमः न जाने। हरि ओं सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। परमात्मा को याद करना है पाप है संसार में प्रेम करना। असली मूल सब पुण्यों का मूल सब पापों का मूल संसार से मोह रखना पापों का मूल है और परमात्मा जब कहना संपूर्ण पुण्यों का मूल है। अब बोलो शंका करो तुम्हें मर गया तो शंका खुल ले बोलो खड़े हो बोलो। देखो आप पूछते हो उस शैली की बात करो ये मैंने वास्तविक बात कही है वास्तविक ठेठ पुरानी इससे अगर बात है ही नहीं वो कही है। आप पूछते हो बात मैं कहता हूँ किसी का भी बुरा करना पाप है और सबका भला करना पड़े ये स्थूल नीति से आप जिस शैली से पूछते हैं उस वर्ग से बात कभी किसी का देखो ना बुरा समझना किसी को और ना किसी का बुरा चाहना और ना पूछे किसी का बुरा करना ये एक बात में दोनों आ जाएगी। इतनी विलक्षण बात है ये खूब विचार करो आप किसी को बुरा न समझना और किसी का बुरा न चाहना और किसी का बुरा न करना पुण्य हो जाएगा और पाप चला जाएगा दोनों बातें हो जाएगी। इसमें पुण्य करने में तो सीमित होता है और बुरा न करना में असीम पुण्य होता है। बात उसे दो नंबर की है पर है गहरी है बात भी खूब उसे विचार करो आप शंका करो और जो शंका है वो अभी करो नहीं तो पीछे करके लिख लाओ जिस भाई के जिस बहन के जो शंका हो खुल नहीं करो यार अभी हो तो अभी करो परंतु कृपानाथ इतने बात विचार करना मेरी बात को समझ कर करना वो पुटाना नहीं किसी का बुरा न करना न चाहना न बुरा समझना न बुरा बोलना न बुरा ही सुनना पांच करो तीन कर लो जब पांच करो जब तीन ही कर लो काफी है किसी को बुरा न समझना इसमें बड़ा भारी पुण्य है मामूली पुण्य नहीं है बड़ा भारी बुरा न करना है ये इतना दीघता मामूली है बुरा न करना बुरा न चाहना बुरा न समझना बहुत बड़ा भारी पुण्य है। पुण्य है पाप तो चला ही गया पाप चला जाने पुण्य है बुरा है ही नहीं मन में वो करता है तो जब बुरा काम करता है तो जैसे आप स्नान करते हो स्नान घर में साबुन लगा लेते हो और सब्जी देख ले तो काश में देखो कैसा देखता है फफोला उधर तक लकीरें बुरा मैं पानी डालते रहता है ऐसे बुरी कोई चीज रह सकती नहीं यार परमात्मा ही रहेगी नाशवान चीज रहेगी ही नहीं बुरा कैसे रहेगा है नहीं बुरा मूल में परमात्मा ही है सब जग ईश्वर रूप है भलो गुरु ने जैसी जैसी जिनकी जैसी भावना कैसो ही भलो बुरा है नहीं ये सिद्धांत की बात कहता हूँ पहले कही एक नंबर की एक तो दो नंबर की अब तीन नंबर की बात बता रहा हूँ। देखो खूब ध्यान दे बहुत बढ़िया बात है भाई बहन की ध्यान दे और मेरी बात लिखी है और शंका जोरदार शंका करें जो समझ करके आपका मेरा दुनिया का सबका भला होगा। स्वाभाविक चीज क्या है अभी जितने भाई बहन बैठे हैं उनमें कोई बुराई है क्या काम है क्रोध है लोभ है मोह है कम है पाखंड है हिंसा है हत्या है कोई बुराई है बता दो मेरे लिए बुराई है अभी वर्तमान में बुराई की नहीं कहता मैं वर्तमान में आप में किसी में भी क्या बुराई है बताओ खुद बता दो मेरे जवाब देने के लिए मेरे को जवाब दे दो साहब मेरी बात काटने के लिए मैं इसमें बुरा हूँ बुराई होती है बुराई है नहीं बुराई की जाती है और भलाई स्वाभाविक है अभी आप में कोई बुराई नहीं है ये आपकी स्वाभाविक स्थिति है और ऊंची से ऊंची उत्तम सहजावस्था सहजावस्था है उत्तम है स्वाभाविक है वो स्वाभाविक सबसे उत्तम है। मध्य में ध्यान धारणा, ध्यान धारणा का मध्यम है। कनिष्ठ शास्त्र चिंता है, शास्त्र का चिंतन कनिष्ठ है। और तीर्थ यात्रा अधमाधमा, नीचे से नीचे तीर्थ यात्रा, सबसे उत्तम सहजावस्था, स्वाभाविक सहजावस्था। सहजा मार्ग, सहज का सहज किया विश्राम, अरुण जीवन शिव का एक नाम है विश्राम। सहज तन मन कर सहज सूझा, सहज सा देव नहीं और दूजा, सहज सा देव नहीं और दूजा। हरिया जयमल दास गुरु नाम निरंजन देव, काया देवल देहरो, सहज हमारी सेव। सहज सेव के समान कोई सहज सेव हो ही नहीं सकती, असंभव। सहज हमारी सेव, सहज स्वाभाविक। जंगल जो स्वाभाविक है वो गंदा नहीं है, अपने जाकर गंदा कर देते हैं। गंदा कर देने पर 6 महीने के बाद देखो सब स्वच्छ हो जाएगा। जगह जगह माल मूत्र करके दुष्ट कर दिया, 12 महीना के जाकर उनको साफ स्वच्छ सफाई आप से आप। सहज अवस्था स्वाभाविक है, सहज अवस्था स्वाभाविक है। बुराई कृत्रिम है, बुराई कृत्रिम बनावटी है, सहज अवस्था स्वाभाविक बनावटी नहीं है। अभी आप बोलो तो अभी बोलो आप, जो शंका हो बढ़िया मेरी बात को समझ करके मानो। स्वाभाविक क्या है? स्वाभाविक सहज अवस्था। ये स्वाभाविक इसके समान कोई पुण्य है ही नहीं। बड़ी पवित्रता, पुण्य नाम पवित्रता का है, पाप नाम अपवित्रता का है। तो स्वाभाविक पुण्य है, स्वाभाविक पवित्रता है, स्वतः सिद्ध पवित्रता है, स्वाभाविक। और शंका तो बोलो, फिर दूसरी बात सुनो, फिर दूसरी बात कहो, इस बात का निर्णय कर लो, खूब शंका कर लो। कोई भाई कोई बहन कहो तो सब संगति गुरु की बात करनी हो, अभी बात चल रही है उसमें दूसरी बात नहीं छेड़ना। अगर आपके छेड़ना ही है तो गुरु को भी उसमें कहूंगा, सबकी संगति हो जाए। और सुने पूछ रहे हैं जो बात चल रही है उसी में पूछो, दूसरी बात नहीं। तो भूतकाल में बुराई है, इससे सिद्ध हुआ भूतकाल में बुराई हुई है। बहुत बढ़िया बात है ये बहुत मामूली बात नहीं है। हमारे संपूर्ण व्याख्यानों का सार है, आप कृपा करके इसका आदर करें, सुने इसको। अभी बुराई नहीं है, बुराई की स्मृति है, मानो पहले बुराई की है। बहुत ठीक उठा, बहुत बढ़िया बात है, अभी कोई बुराई नहीं है। इतनी दामी बात है, इतनी श्रेष्ठ बात है, इतनी उत्तम बात है। आगा भजन ध्यान जब कर कीर्तन सत्संग स्वाध्याय और बड़े बड़े साधन बड़े बड़े योग बड़ी बड़ी समाधियां सबसे तेज बात है। इतनी बात बढ़िया है, आप ध्यान को उसमें देखो। हम लोगों की प्राय बात जची हुई है कि भलाई करके हम भले आदमी बनेंगे, भलाई करके भले आदमी बनेंगे, और बुराई तो हमारे में है, बुराई करेंगे तो भलाई करने से होगी। बिल्कुल उल्टी बात है। जिस तरह से ये बात हम जी रहे हैं, अरवास मर रहे हैं, ये बात सुनी आपने, ध्यान दिया ना, हम जी रहे हैं। आप इतना दिन जी रहे हैं कि मरने बुरा मत मानना भाई, मानना शब्द बुरा है, परंतु अपना तत्व तो समझना है। मैं बुराई नहीं करता हूँ, नहीं करता हूँ बुराई, मत करो, मैं बुराई क्यों करूँगा, बुराई नहीं करता हूँ। तत्व तो समझने के लिए बात कहता हूँ कि जिस उम्र की आप बात करो, जन्मे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र और है क्या? निशंक बोलो, निशंक निशंक। जिस दिन आप हम जन्मे, भाई बहन कोई भी जन्म लिया, उस दिन जितनी उम्र थी उतनी उम्र आज है क्या? बोले निशंक उतनी उम्र नहीं है, जितने वर्ष आए हैं उतनी उम्र घट गई। अब बाकी कितना जीना इसका पता नहीं है, परंतु जितनी उम्र आई है उतनी उम्र घट गई, कम हो गई। तो जी रहे हैं कि मर रहे हैं, ये मैंने बोलना शुरू किया उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र नहीं है, उतनी उम्र नहीं है। और अभी बोला उतनी उम्र है, अब उतनी नहीं है। अभी मैंने बात कही उस समय जो उम्र थी अब उतनी नहीं है, मानो प्रति क्षण उम्र खत्म हो रही है। इससे अर्थ क्या हुआ? प्रत्येक क्षण में संसार नाश की तरफ जा रहा है, अभाव की तरफ जा रहा है। जैसे आपका और बहनों का बालकपन, आज कोई भी बहन कोई भी भाई दिखा नहीं सकते ये मेरा बालकपन, क्योंकि वो चला गया, अब क्या दिखाओ। ऐसे अभी का वक्त भी जा रहा है तेजी से, बहुत तेजी से जा रहा है। तो जा रहा है तो क्या मतलब है? नाश हो रहा है। तो जैसे बहन है कि हम जी रहे हैं, तो बात सच्ची है कि मर रहे हैं निरंतर, इसमें कोई शंका हो तो बोलो। जैसे निरंतर मर रहे हैं और कहते हम जी रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो भलाई करने से भलाई होगी वो सीमित होगी, और बुराई रहित होने से असीम भलाई होगी, अपार असीम भलाई होगी। तो भलाई करने से भलाई होती है, ये ऐसा ही बहन है जैसे हम जी रहे हैं। हम जी रहे हैं ये बहन है, जी नहीं रहे हैं मर रहे हैं। ऐसे भलाई करने से हम भले होंगे ये बात नहीं है। कृपा कर ध्यान देने की बात पर। आदमी चोरी करता है तो वो चोर का भाव पहले पैदा होता है कि चोरी पहले करता है? बताओ, तो बुरा पहले हुआ, पीछे बुराई करी, और पहले बुराई न करे बुराई होगी नहीं। और भला करने का भाव पहले होता है, भलाई पीछे पैसे पैसे पहले होती है, भलाई करने का भाव पहले होता है। बद्रीनाथ जाना है तो बद्रीनाथ का भाव पहले होता है, तो पहले बद्रीनाथ जाते भाव पीछे होता है। कोई काम करते हो भाव पहले होता है। इस वास्ते हम बुरे नहीं है, भूतकाल में बुरे थे परंतु अब हम बुरे नहीं है। अगर कृपानाथ आप कृपा करके इसको जो जो भाई बहन इसको पकड़ ले, पक्की पक्की बात कि बुराई हमारे में नहीं है, अब बुराई हमारे में नहीं है। अभी वर्तमान में बुराई है तो कह दो, वर्तमान में बुराई तो कह दो मेरे लिए बुराई है, अभी नहीं है तो सास बोले बुराई हमारे में नहीं है। बुराई हमने की थी, पहले बुराई करी, कभी कर ली, व्यवसाय कर लो, और कई तरह की बुराई हमने की पहले, पर अभी बुराई हमारे में नहीं है। अब आपका काम कितना रह गया है, खूब ध्यान देकर आप समझ में आए, अब मैं बुराई नहीं करूँगा। जो बुराई हो गई उसको दोहराऊंगा नहीं, दोबारा नहीं करूँगा। इतना भाव आज कर ले आप, बुराई हो गई जो हो गई, अब मैं बुराई नहीं करूँगा। तो आप भले हो गए, भलाई करने से भले नहीं हो गए, भलाई करने से सीमित भलाई होगी। दान करोगे तो एक भलाई होगी, किसी की सेवा करोगे तो एक भलाई होगी, किसी का उपकार करोगे तो एक भलाई होगी। अगर बुराई नहीं करूँगा पूरी भलाई होगी, पूरी सीमित नहीं होगी, अपार भलाई अपार। बुराई नहीं करूँगा। अब क्या करना है आप लोगों के लिए, सबके लिए, छोटे बड़े बहन भाई सबके लिए, केवल ये ख्याल करना है कि अब बुराई नहीं करना है, हमें अब बुराई नहीं करना है। इससे तो इस बुराई रहित अवस्था की रक्षा करना है। बुराई अवस्था वो तुम्हारी है, अब इसकी रक्षा करना है। और रक्षा करने का उपाय क्या है तो बताओ आप। उस बुराई की रक्षा करने के लिए मैं किसी को भी बुरा नहीं समझूंगा, न अपने को न दूसरे को। ये बुराई की रक्षा होगी, न अपने को बुरा समझूंगा न और को। पहली बुराई औरों की पहले ही अभी हुई, पर औरों की जो ठेका नहीं, अपना ठेका है अपने पास। बुराई न करे आप पर जिम्मेवारी नहीं है, आप खुद स्वयं बुराई न करे ये आप पर जिम्मेवारी है। आज से मैं बुराई नहीं करूँगा और दूसरे को बुरा नहीं समझूंगा। बुराई देख करके भी बुरा नहीं समझूंगा, क्यों कि बुराई आगंतुक है, बुराई कभी से हुई है, तो इस वास्ते वो बुरा है नहीं। बुरा क्या है अब ध्यान दे के सुनो, बुरा कोई नहीं है। कैसे नहीं है, क्या बुरा वो सबके लिए बुरा है? चोरी करता है वो घर में भी चोरी करता है क्या? हत्या करता है, चीजों को रात दिन मारता है, क्या अपनी माँ को भी मारता है, बाप को भी मारता है, स्त्री को भी मारता है, बच्चों को भी मारता है क्या? बुराई व्यापक होती नहीं, सब समय बुराई करता है क्या? सबके लिए बुरा होता है क्या? विचार को नहीं, बुराई व्यापक होती है नहीं, भलाई व्यापक होती है। भले परमात्मा है, हेतु रहित जग दुगो उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुधारी, बिना हेतु हित करने वाले हैं। बुराई रहित होते, बुराई रहित आप सब हो सकते हैं, मैं सब समय में बुराई को कर सकता ही नहीं। आप ऐसी बात बताओ कोई कि मैं हर समय बुराई करूंगा, जैसे मैं हर समय झूठ बोलूंगा, एक बात बोलूंगा मैं हर समय झूठ बोलूंगा, नियम नहीं ऐसा। आप झूठ बोलोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, कृपा करके खूब विचार करो। मैं झूठ बोलूंगा इसे विचार कर लिया, तो झूठ बोले उसको पूछे कि भूख लगी है? ना। अगर भूख लगी है तो ना कह दो, भूख नहीं होता हाँ, प्यास लगी है ना, पानी पियोगे ना, झूठ बोलना है झूठ कर ले। आठ बोल कोई कर लेगा कमाई या लाल बोले, जो कोई पूछा जाए तो झूठ बोलो। भूख हो तो कहते हैं भूख नहीं है, भूख नहीं हो तो हाँ, प्यास लगी है, लगी है तो कहते हैं हाँ, नहीं लगी है तो हाँ। आठ बोल निभा सकते हो, आठ बोल केवल आठ। अभी इस समय से 57 मिनट है, 8 बजे के कल 57 मिनट तक हम झूठ झूठ बोलेंगे, क्या निभा लोगे? कोई झूठ बोलोगे? मैं निभा लूंगा, आप डरो मत। कहते चाहे भूखा मर जाओ, चाहे प्यासे मर जाओ, चाहे कुछ आराम मत मिलो, चाहे कितना दुख मिलो, हम तो झूठ बोलेंगे ही। ऐसा पक्का विचार कर लो, दुख पाओ सुख पाओ कुछ भी हो, ध्यान से सुना, कोई तैयार हो जाओ, आप में से कोई तैयार हो जाओ, कभी झूठ झूठ बोलेंगे। 8 बजे में पढ़ा कोई गरीब बात नहीं है, उम्र में नहीं कहता हूँ, 8 बजे कहता हूँ। अच्छा आप झूठ बोलोगे, निभा लिया तो निभा लिया, झूठ होगा सत्य हुआ, व्रत को निभा लिया ये झूठ होगा सत्य हुआ। झूठ पूरा निभा ले तो सत्य, झूठ छूट जाए तो सत्य, सत्य नित्य है, झूठ अनित्य कैसे रहेगा? आठ बोर नहीं कर सकते, आठ बोर आप विचार कर लो, भूखा मर जाओ, प्यासे मर जाओ, कुछ दुख हो जाओ, पूरा दिबा लेंगे तो आपका व्रत सत्य हो ही गया। क्या झूठा हुआ व्रत? सत्य दोनों तरफ से चारों तरफ सत्य है, उसकी विजय होगी ही, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे कोई बुरा नहीं, मैं चोरी करूंगा ही, मैं मारपीट करूंगा ही, कोई असत्य को निभा नहीं सकता। मैं मारपीट नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, उम्र भी निभा सकते, उम्र भर निभा सकते, एक दिन भी बुराई को नहीं रख सकते। भलाई हर दिन रहेगी आपकी, बिना उद्योग, बिना पुरुषार्थ, बिना बल के, बिना बुद्धि, बिना योग्यता, बिना पढ़े। अब दूसरी बात करता था, कोई सत्य सत्य बोलता है, कोई झूठ बोलता है, किसी के झूठ सत्य की कोई परवाही नहीं है। ऐसे आदमी को कहा जाए, तुम्हारे को 5 रुपया दे दे, हमारी झूठी गवाह दे दो, तो झूठी गवाह दे देगा। पर जो सत्य बोलता है उसको 5 रुपये में झूठ मिल जाएगा? 500 भी नहीं बोले। जो सत्य का महत्व समझता है, सत्य का आचरण करता है, उसको कहते 500 रुपया देंगे तो झूठ बोल जाएगा। सत्य बोलना, झूठ बोलता है उसको कहा जाए तुम सत्य गवाह दे देना, हमारी गवाह सच्ची सच्ची दे देना, तो देंगे 5 रुपया देंगे, सब दे जाएगा ना। सच बोलना है कहते 5,000 रुपया देंगे, लात मारू इसके, मैं झूठ बोलूंगा 5,000 क्या ठीक है? तो सुगम सत्य है कि झूठ है, ये अभ्यास बन जाने से, विचार न करने से आपको ऐसा दिखता है कि परमात्मा प्यार के कैसे है, सुगम के सुगम नहीं है, बहुत सुगम है। सदाचार बहुत सुगम है, भला पढ़ना बहुत सुगम है, बुरा पढ़ना बिना उद्योग के, बिना परिश्रम के, बिना ये बुरा बन नहीं सकेगा, ये भला सत्य है। तो आप में सब में भला हो आप, अब इस भलाई की रक्षा रखना है। अब बुरा कब रक्षा करें? अब ये रक्षा करें और अपने को बुरा न समझे, अपने को बुरा न समझे और बुरा न समझे, ये सावधानी रखें। अरे कभी बुरी बात आ जाए, बुरा समझ ले, राम राम राम राम भूल गए, ये बात अब नहीं समझ, आगे तरन थी पहले सब संस्कारों से, तो उसी राम राम राम राम कर दिया। किसी कहते ये बड़ा खराब आदमी है, बोले राम राम राम राम राम, मैंने तो विचार किया था किसी को बुरा नहीं समझूंगा, बोले समझा हे नाथ कृपा करो क्षमा, बोले ये कर सकते हो नहीं, अब बुराई नहीं करूंगा, न मेरे को बुरा समझूंगा, न दूसरे को बुरा समझूंगा, ये आपके भलाई की रक्षा है। आप जो भले हो भलाई की रक्षा हो जाएगी, पुरानी बुराई को न समझाएगी। काल सबको खाता है, आपके बाले रोज गाँव खा गए, काल खा गया, परंतु सत्य को काल नहीं खाता। ब्रह्म अग्नि तन बीज में मध कर का दे कौन, उन्हें तो काल को खाते हरिया गुरु हो, काल सबको खाता है, परंतु परमात्मा का भगत काल को भी खा जाता है। काल का लगे मौत आ रही, काल में मौत का है, मौत सबकी आती है, परमात्मा तत्व को मौत आती है नहीं आती। काल भक्ष सबको करे, हरिशर में डरे, परंतु परमात्मा के शरण काल भी डरता है। काल डरे अणगर रूपाई, तासु संता सुतल जाए, ताबो दुबर रामदास बाल बाल जाए, भजन करे भगवान को, ताको काल नहीं खाए, काल नहीं खा सकता, काल को खा जाता है। मौत मौत मर जाती है, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं असि पांडव, उसे प्राप्त कर घर पर मरता नहीं, ऐसी यात्रा नहीं करे, फिर पुनर्मोह नहीं होगा, फिर मरेगा नहीं, तो उसके लिए मौत मर गई। कहावत है मौत मिल को मौत नहीं आएगी, मौत को मौत नहीं आएगी, परमात्मा ने प्राप्त करी मौत की मौत आ गई, मौत मर गई, काल मर गया, जबराज मर गया, मौत मर गई, आफत मर गई, दुख मर गया, सब दुख मर गया, सदा के लिए, केवल इतनी बात में ये कर सकते हो नहीं, अब बुराई नहीं करेंगे, हो जाएगी तो राम राम राम राम हो गई, करूंगा नहीं, पुरानी आदत से हो जाए तो झूठ बोल गया, झूठ बोल गया भैया, गलती होगी हमारी, राम राम राम। आप अल्लाह तक करके देखो तो सही, बड़ा भारी कल्याण होगा। तत्व ज्ञान कहते हैं, जीवन मुक्ति कहते हैं, भक्ति कहते हैं, सब हो जाएगी, इतने में हो जाएगी सभी। भले तो आप हैं ही सभी, हम अब भलाई की रक्षा करेंगे, केवल भलाई की रक्षा। बुराई ना दूसरे को देखूंगा, मेरे में देखूंगा, ना बुराई करूंगा मैं, ना बुरा चाहूंगा, ना बुरा मानूंगा, भले हो ही जाएंगे, क्या बुराई रहेगी? आप बोलो, इतने बताओ, शंका करो, क्या बुराई रहेगी, कहाँ बुराई रहेगी? सदा के लिए आपकी भलाई सुरक्षित रहेगी, मेरे तो कैसे बुराई आएगी? आप बोलो, कोई भी आओ तो शंका करो, फिर विचार करो, अभी बुराई नहीं है, इसलिए रक्षा करना, ना अपने को बुरा मानना, ना दूसरे को बुरा मानना, ये रक्षा है। चूक जाओ तो यह बात है, ये जीवन आपका पवित्र हो जाएगा, महान पवित्र हो जाएगा। इन शंका जो पवित्रता, अपवित्रता कहाँ से आएगी? अगर वो शंका बदल, ऐसी अपवित्रता आ जाएगी, ऐसी आफत आ जाएगी, ऐसा दोष आ जाएगा, ऐसा अवगुण आ जाएगा, वो बताओ, भले हो जाओगे। भलाई जो करना है ये क्या है? अरे बुराई रहे तो बुरा ये क्या है? दोनों को आप समझ थोड़ा ध्यान दे करके भलाई रहे तो होना दुनिया मात्र की सेवा है, अखंड ब्रह्मांडों के अंत गंगाओं की सेवा है, भय नहीं करना। हनुमान जी महाराज लंका में गए तो उस समय विभीषण ने करवट बदली तो राम राम राम राम बोला, तो हनुमान जी ने समझा कि ये कोई संत है, थोड़ी नींद भक्ति कर बदल राम राम बोलता है, तो कहा इससे हट कर पहचान जबरदस्त पहचान करूंगा, क्योंकि साधु तो वही कारगर है, शत्रुओं की नगरी में गए वहाँ किसी से बात करना अपना भेद देना है, साधु तो वही कारगर है। कितनी बात बताओ, केवल कवट बन गए राम राम का, इससे हट कर नहीं पहचान, इससे पहचान करूंगा साधु तो वही कारगर, साधु कोई कारगर होते हैं। नारद जी पर देवता विश्वास करते हैं, मनुष्य विश्वास करते हैं, राक्षस विश्वास करते हैं, असुर विश्वास करते हैं, राक्षस मानते बना के राम जी मरेंगे कैसे, भगवान कैसे मरे तो उपाय बताते, नारद जी को सलाह पूछते, नारद सलाह देते हैं, संत हरे को सलाह देते हैं, उसे बुरा होता नहीं है। कंस को आकाशवाणी ने कहा कि आठवां गर्भ तुम्हारा मारने वाला होगा, आकाशवाणी कह वो उसी समय ही विवाह करके अपनी बहन को रथ पर चढ़ाकर स्वयं सारथी बना, बहन का आदर करने के लिए बहन बहनों को रथ में बैठाया, आप स्वयं घोड़े चलाता है, बहन का आदर करता है, बहन है। आकाश और वायु ने कहा इसका आठ गर्भ तेरे को नाश करने वाला होगा, तो उसी दिन तलवार लेकर बहनों को काट दो, मौत कैसे होगी, ये जीवेगी नहीं, जन्म होगा ही नहीं, आठवा जन्म होगा कभी मर जाएगा तो किसी का जन्म होगा। तो वसुदेव जी ने कहा तुम इस ब्याह में विवाह पर्व नहीं, विवाह बड़ा एक मांगलिक कर्म है, कन्या दान करना एक मांगलिक कर्म है, जिसके लिए आप उपवास करते हो, कन्या फल लेते हैं, कन्या लेते हो कन्या फल, कन्या दान करने के बाद भोजन करेंगे, कितना पुण्य काम है, और कन्या दान है ये बड़ा भारी पुण्य है, इस वास्ते कन्या दान लेने वाले जितने अपने सगन से जो चीज आती है बाहर रखते उसको बाहर ही श्रद्धा देते, ये दान की चीज अपने रखना नहीं है, कन्या दान तो लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे पुत्र है, हमारे कन्या तो हम कन्या दान करेंगे, पर दूसरी वस्तु हम रखेंगे नहीं, बाहर साल में रख दे, सबको दे दया कर दे, खत्म कर दे, हम पुण्य का दान रखेंगे नहीं, कन्या नहीं है हमें, तो ऐसा कन्या दान मांगलिक पर्व है। वसुदेव जी ने कहा इस मांगलिक कर्म में कन्या बहन का हत्या करता है, स्वास्थ्य में बहन जैसे ब्राह्मणों को भोजन कराओ, संतों को भोजन कराओ पुण्य होता है, ऐसा बहन स्वास्थ्य को भोजन कराओ कपड़ा में पुण्य होता है, उन्हें मारता है तो मेरे को मारने वाला तुम मैं क्या करूँ, कहते तेरे मेरे आठ गर्म तेरे को मारने मैं दे दू, आठ गर्म मैं दे दूंगा, बालता ही सच बोलने वाला दूंगे, तो इसको क्यों मारता है, आठ गर्म से भय है इसे तो भय नहीं है, आठ गर्म से भय है तो ठीक है, आठ गर्म तेरे को नारद छोड़ दिया, नारद जी आए तो क्या बात हुई, तो महाराज ऐसी बात हुई आठ गर्म मारेगा तो मेरे तो विचार के बहन को मार दो, मेरे पांच सौ लोग जड़ी खत्म कर दू, पर वसुदेव जी ने कह दिया आठ गर्म तेरे को ला दो, तो सत्यवादी सच्चे आदमी है, इसमें छोड़ दिया, बहुत समझदार नहीं, आठवा कौन सा होता है, ये आठ है, आठवा कौन सा, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, एक दो तीन चार सब आठ है, जहाँ से गिनती करोगे तो सब आठ हो जाएंगे, ये तो समझते हो, आठ में गिनती जहाँ से शुरू करोगे वहाँ से आखिर तक आठ हो जाएगा, आठ में कुछ लेकर पहले ही आठ हो जाएगा, आठ में सब है गलती करनी होती, नारद जी ने कहा ये तो सुनो ना भाग सुनो, अरे आठ वाज सब आठ होते हैं, तो बेचारे क्या करूँ, बस देखिए बस लेकर जो जन्मेगा जो देखेगा, ये क्यों कहा नारद जी ने, बोलो अब समझो कि नारद जी तो संत है, वह सबको सलाह देते सलाह देते क्यों दिया कि ये पाप का घड़ा जल्दी भर जाए तो जल्दी मरेगा, दिव्य दिशा होते संत, और ये जानते थे कि गर्भ आठ वाज जीवेगा नहीं, दो गर्भ जीवेगा और जीवन है नहीं, ये राजी हो जाएगा नहीं मैंने मार दिए, अब बात तो वो रहेगी, तो सलाह दे दिए उसे, नारद जी ने कहा निशान हो देवरी की बात, पर देवरी ने कहा जरूरी बात है, संतों का जत रामदास जग से लखिए न जाए, संतों का जत रामदास जग से जगत लगते थे संतों के लिए, बाहर तो संसार सा भीतर देखा था, भीतर और होते बाहर संसार में होते, जो कहते हाथी के बाद दिखावड़े और खाने के और होते, बाहर संसार जैसे बढ़ता है खराब पीड़ा तो वैसे ही होता है, अब क्या पता है संत का, दो गाय दो काल दो माथा दो माथा दो पैर ऐसे कोई कोई फर्क पड़ता है, बाहर तो संसार जैसा भीतर से होता है भगवान की तरफ होते हैं, संसार तो दिनों को होते, तो संतों के दर्शन में नहीं आते, तो उसने क्या किया कैद कर दे दो, जन्म कर उसको मार दोगे जो आठ में सब हो गए। पहला आठवा, दूसरा भी आठवा, तीसरा भी आठवा, चौथा भी आठवा, पांचवा भी आठवा, सब आठ तो सब दे दिया। अब जन्मेश बार में जन्मेश बार में जन्मेश बार में सातवा कर्म पहले पाठ हो गया वो देव लीला करके वो शंकर पैसा दिया रोहिणी को कृष्ण भगवान ने वसुदेव जी चले गए ये बात कथा कड़े राम जानते हो वहाँ से छोड़ ले आए यशोदा मैया के कन्या जन्मे और देव की जी के पुत्र जन्म वसुदेव जी जा करके और महाराज जाने लगे तो सब बंद खुल गए हथकड़ियाँ खुल गई दरवाजे खुल गए ताले खुल गए और पैरा वालों को नींद आ गई और लेकर गए परेशान यशोदा के बोले बच्चे को तरक दिया और बच्चे को ले आए बच्चे को ले आए ला दिया वो भीतर में आ गए तब ताला लग गया सब बच्चे रोने लगी पता लगे बालक हुआ है बालक हुआ है बालक हुआ है कल उसको खबर करी कल घबराया हुआ मुक्त मूर्त जा खुला ही पेश है खुलाई मारने के लिए मैंने कहा भैया ये तेरी भांजी है छोटी बच्ची जन्मी है मैंने कहा छह पटका सेना के ऊपर इन्हें पटक देश उसी उड़ी में तो अर्थ भैया हो गए दर्शन भैया अरे दुष्ट तेरे को मारने वाला जन्म गया मेरे को मार सकता है तू डर लगा ब्रिज भी जन्म गया अब महाराज कोई बालक छोटा हो उसको रह मत दो सबको मार दो सबको मार फिर मारते मारते धर्म जी के घर एक बालक है वो नहीं मरा है पूतना को भेजा पूतना उसे पूछा ही नहीं सर क्या दया करेगा ये तो माँ को दया आती है बहन छोटे बच्चे पर दया करती है बालक खेलते हो फिर वो दया आई आपको नहीं आ रही हम भूखे बैठे तो आपको दया नहीं आ रही दया बाबूजी खाओगे ये अन्नपूर्णा माँ है माँ को दया आती पूतना गई बड़ा सुंदर रूप धारण करके यशोदा मैया ने वो छठी का करके सुना दिया पलने में वो काम धंधे में लग गई अरे यशोदा तू कैसी क्रूर है लाला को तुमने सुना छोड़ दिया मैं दर्शन करने गया हूँ लाला जी को दुख देख मुख देख आई पलना है देख लिया अब संत होते हैं भगत होते हैं मगर सरसी में हरे होते हैं तू देख रहे भाई तुम देख रहे प्यार करेंगे और प्यार करेंगे अब प्यार में मारने का विचार था जहर लगा जहर छोटे बाल को जहर स्पर्श होता है लग गया बहुत कोमल होता है ना अब जहर का बोबा दे दिया मुंह में अब तो मरेगा ही भगवान महाराज ने सरा सरात्मा शनि क्षण आंखें बीच ली जब पूतना ने हाथ में लिया छोटे से बाल को तो आंखें बीच ली आंखें से शायद भाव बदल गया दृष्टि से मुझे आंख नीचे मार देने ऐसे माँ को माँ आएगा अब माँ दूध पिलाने दूध का जो जहर लगा हुआ था तो ले लिया तो ठाकुर जी ने ले लिया ठाकुर जी ने लिया खेचने लगे दूध तो दूध हो तो जहर रहा था वो दूध था नहीं जो खेचा खेचा तो प्राण खेचने लगे प्राण के प्राण प्राण पी गए महाराज तुम बोले छोड़ छोड़ छोड़ अब छोड़ू बने मैं तो पकड़ता हूँ पकड़ना छोड़ना आता नहीं भगवान को पकड़ना आता है अब क्या छोड़ू मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा अब घबराई घबराई लोग कपट का रूप तो भूल गई वो बड़ी राक्षस ने हो गई तू ऊपर उठ करके पड़ी डाल दिए कई वृक्षों को शुरू कर दिया नंद जी गए थे भेंट लेकर कैसे आ रहे थे जाल देखा था अब इसे लाला को बने लाला कहा सब में बड़ा शोक सा कर लिया काम लिया कर लिया छोटा सा कर लिया बड़ा शोर बड़ा दुख हुआ बड़े रोने लगे किसने कहा वो पूत्र आई मरी हुई राशि उसे छाती पे खेल गए वहाँ छाती पे खेल रहे आनंद हो रहा है क्या उसे लाया अरे मालिक को डर लग गया होगा किसी राशि में भयभीत गया होगा लो वो मत जाओ वो मत जाओ इन स्नान करो गाय का पूछ लाओ भिराओ ये मालिक की रक्षा हो जाए मालिक को बुरा नहीं हो जाए अब मालिक रक्षा कर ऐसा बालक तो उसको जहर का बोबा दिया तो कहते मासी है हमारी माँ हो गई महाराज सुखदेव जी महाराज जन्म थे जंगल में निकल गए तो जंगल में निकल गए जन्म थे 12 वर्ष रहे गर्भ में बाहर नहीं आए बाहर आपकी माया लग जाए गर्भ में ज्ञान होता है गर्भ में बालक होता है ऋषि 100 जन्म का ज्ञान होता है बालक को गर्भपात करते बड़ी भारी हत्या करते उसी समय कोई पाप नहीं है तो बाहर नहीं आए 12 वर्षों के बाद बाहर आए तो बाहर आते ही चल गए 12 वर्ष हो गए तो जेर होती है ना उनको जर वो लटकती है वहाँ सुखता सुख नदी है वहाँ ओरा नदी है वहाँ ओरा नदी भाई ओरा ओर कहते हैं इनके आदमी ऐसी ओर है ओर क्या है वो ओरा वो ओर है जर होती है ओर होती है उसके अनुसार उनके स्वभाव बनेगा चले गए मेरा तो पीछे पिताजी सुखदेव जी जा रहे हैं व्यास जी पीछे पे दौड़ रहे हैं पुत्र पुत्र पुत्र कह रहे हैं यंग प्रबल मन पेत पेत कृत्यम दई पायो विरह का तरा दुहाव पुत्री त्रया पुत्री तन्मयतया तर्वो विने दोस्तम भूत सर्वृदयम मंगल करते हैं भागवत का यंत्र जन्मते ही चल रही है जंगल में पीछे पीछे व्यास कहते पुत्र पुत्र पुत्र तो वृक्ष और पारण से आदेश पुत्र पुत्र पुत्र ध्वनि आ रही ध्वनि आ रही नारायण भगवान बोल रहे हैं सुखदेव जी कि किस जन्म के तुम पुत्र हो किस जन्म मैं पुत्र हूँ पुत्र क्या होता है जन्म होता है पुत्र पुत्र पुत्र पुत्र कई माई स्नान कर रही थी तो सुखदेव जी पास में हो गए के वस्त्र थे ही नहीं ऐसी खड़ी है व्यास जी को देखा छठ वस्त्र धारण कर रहे तो व्यास जी ने पूछा तू मेरी कन्या की तरह हो मैं पूछा तू मेरी बेटी की तरह हो मेरे से क्या शर्म करती है बच्चा तो होली भी खेलता है तो तुम क्या बस और हमारा जवान बेटा लड़का 12 वर्ष गया तुमने वस्त्र धारण किया ही नहीं तो महाराज उनको पता ही नहीं है कि वृक्ष है कि स्त्री है कि पुरुष है वो तो मस्त है आपको ख्याल हो गया अगर वस्त्र नहीं पहने कहते कैसी बेहदी छोरियां हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते इस वास्ते आपकी आपकी मर्यादा रखते सुखदेव जी जंगल भजन करते रहे अब वहाँ जंगल में भजन करते थे और विद्यार्थी भागवत पढ़ते थे व्यास जी महाराज भागवत पढ़ाते थे तो वो समुदाय के लिए गए लकड़ी लाओ जैसे भोग करेंगे भोग करेंगे वहाँ करे तो वो भागवत का श्लोक पढ़ते हैं अहो बकेयम स्तन काल कूटम जिघन सया पाय दप्य साधी निधे गति धात्यम तो कम्बा दयालु शरण जो व्यास जी वहां बोलते हैं सुनिल सुन रहे जंगल बैठे हुए तो ये बोल रहे हैं अहो बकीयम बकासुर की बहन पूतना अहो बकीयम स्तन कालकूटम कालकूट जहर बड़ा भयंकर जहर लगाया स्तर स्तन कालकूटम जिघन सया पाए दप्यसाधी असाध्वी पार मारने की दृष्टि से उसको जहर पिलाया परंतु निधे गति धातृजिताम धाय माया को जो गणित दे रहे वो गति दिए भगवान ने जसवंत की गति पाई लाल जीव मुख देख जसोदा गति जो होती माँ की गति दी किस भाव से कहूंगा दयालु में सर्वम प्रजेन ये कहते हैं ऐसे दयालु के सिवाय किसकी शरण जाए जो मारने के लिए शरण देती है उसको भी माँ की गति देने वाली है तो सुखदेव जी ये कहाँ का श्लोक है ये कहाँ की बात है कि तुम भागवत की है कहाँ पढ़ते हो व्यास महाराज पढ़ते हैं हम वहाँ पढ़ाई करते हैं भागवत कैसी बात है उसमें आकृष्ट हो गया व्यास जी के बुलाने पर भी नहीं आए अब गर्ज करके आते हैं भागवत पढ़ाऊ कितनी बड़ी शुरुआत अहो बकी हम स्तर काल कूटम जिघान से आ पाए दत्व साध्वी ले दे गति धात्र सुताम तत्व कौवा दयालु शरण ऐसा कौन दयालु मिलेगा मारने के लिए जाए उसको मार बना ले माँ बना ले माँ को गति देते कहते वो माँ को गति दी तो माँ को क्या कहेंगे भाई जब जहर के पिलाने वाली को भी माता को गति दे दी तो माता को क्या देंगे माता को खुद दे दिया खुद माता बांध दे बन गया महाराज मुक्ति तो उसी दे दी बन गए आप नाम नाम नाश यदि हो भोपाश बंधम नाम नहीं नाम नहीं हो नाम नहीं हो नाश यदि हो भोपाश बंधम नाम नहीं बोलो बिजू बिजन बद नाम मात्र से मुक्ति कर दे वे भगवान यशोदा की ऋषि बन गए छोटी तो दे दिया अपने आप को दे दिया अपने जा ब्रज मिल के परस दे मुक्ति मरत है चार माँ निज को ब्रज वो पीला डाल नगर गुहार छोटा मैया झाड़ू लगाती है कन्हैया वहाँ घूमता है तो जिस नंद जी के परस से चारों मुक्तियाँ मिलती है ऐसी रज मजबूर दे कूड़ा कर फेंकती जार ब्रज रज को परस दे मुगति मिलते है चार माँ रज को ब्रज गोपी का नाग नगर गुहार तो क्या दिया आपने आपको दे दिया अब माँ बंद है तो बंद गया खुल गया तो खुल गया क्यों लगा था खाई माँ तुम इसका सुबह ये नहीं गया मट क्यों खाया रो जाके बता सर अभा सर पूछना कभी से नहीं लगे माँ से लगते उनकी माता ने स्तुति करी है कि महाराज आपने बड़ी विचित्र लीला है मैया लाठी लेती है दर्ज होती है रोने लग जाती अब बच्चा रोने लग जाए तो माँ से कैसे बाहर जाए अभी बालक है ना कितना ही अपराध कर दे रहे बाहर लगे बाहर वो रोने लगे माँ का हाथ भी लग जाता है कैसे जरूर है सब। माँ को क्या दिया, माँ को अपने आप को दे दिया, माँ बांधे खंड खुलावे डरावे धमकावे जो कुछ करे शैतान, तो शेष पालने वाले को अपने लिया दूध बनाने मांगी नहीं थी। संबंध कोई कर ले भगवान से उसको विहार कर ले, किसी तरह से भगवान से संबंध कर लगा तो भगवान से संबंध जोड़ना सबसे पुण्य से अधिक पुण्य है। संसार को अपना मानना सब पापों के डर है, सब पापों के डर के संसार को अपना मान लिया। देखो आप ख्याल करो संसार में कोई अपनी चीज है क्या? शरीर अपना है, मन अपना है, बुद्धि अपनी है, धन अपना है, परिवार अपना है, अपना है क्या? आपका वस्त्र होता है क्या? शरीर को कहते हैं मैं मेरा, तो शरीर को आप बीमार मत होने दो। क्या बीमार होने की शौक लगी है? तो मेरा शरीर है नहीं बीमार मरने मत दोगे, नहीं मरने देंगे, मेरा शरीर है रखूंगा, रख लोगे है किसी की ताकत? ये अपना नहीं है, इतना अपना बस नहीं चलता है। भगवान अपने है, अपने भगवान से तो विमुख हो गए, जो अपना नहीं उसको अपना मान लिया उसी से विमर्शा हो गई। तो भगवान को अपना मान सजो, वो अपने है। ममी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम है भगवान के और मेरे संसार के। ये गलती करिए, गलती का दुख है, संसार अपना है या नहीं, आपके साथ रहेगा? आज सुबह ही बताया था झूठ कपट करके पैसा इकट्ठा किया, पैसा तो कौन ये साथ चलेगा नहीं यार, पाप सब साथ चलेगा। तो संसार में रहो तो भाई पवित्र रहो, बुरे मत बनो। बस आज हम बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, अपने को बुरा नहीं समझेंगे, आप भले हो जाएंगे स्वाभाविक, भले आप साफ भले हैं। संसार की स्वच्छता नहीं होता स्वाभाविक है, अस्वाभाविकता है बुराई, बस आप बुराई नहीं करेंगे, सब महात्मा हो जाएंगे, तब तुम जीवन मुक्त हो जाएंगे, पूर्ण पूर्ण मन शरीर सफल हो जाएगा। जिसके लिए मनो शरीर मिलाए भाई बहन को कल्याण हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी, भगवान में प्रेम हो जाएगा, भगवान मिल जाएगा, जो आप चाहो सो मिल जाएगा, दुख संताप सदा के लिए छोड़ जाएगा। केवल इतनी बात, अब हम बुराई नहीं करेंगे, किसी को बुरा नहीं समझेंगे, भलाई को सुरक्षित रखेंगे, ये कल्याण हो जाएगा। और क्या होगा बताओ, बुरा नहीं हो क्या हुआ? वो गरीब जैसे आपकी उम्र मर गई, ऐसे बुराई भी मर गई, उम्र के साथ साथ बुराई भी मर गई। नहीं बुराई करते नहीं तो क्या मृत्यु हो गया है? आज दिन तक की उम्र मर गई ना, वो बुराई मर गई साथ साथ। अब विचार कर गया, और विचार नहीं करो बुराई करोगे तो सब की सब बुराई जीती जाएगी, शरीर मर जाएगा और बुराई मरेगी नहीं। लड़कों में जाना पड़ेगा, 14,000 जोर में जाना पड़ेगा, अब बुराई छोड़ दो आज से ही, तब तो क्या हो गया मुक्ति बात है। थोड़ी देर ठहरो तो कीर्तन करे, समय तो हो गया है 5-7 मिनट, ध्यान से आप बैठे तो करो भी नहीं, उठ जाओ तो फिर क्यों करें? हम थोड़ा सा करके छोड़ दें, अगर आप कृपा कर भाई बहन बैठे रहे तो 8-10 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट।